Sa tiyempo ng kanta, lumilitaw pa rin ang iyong ganda. At hindi ko mapigilan sa'yo ay tumingin. Ang kumpas ng kamay mo ay may dalang lambing. Tinatangay ako ng musika. Love.